ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। कोई कोई शिक्षित है, कोई कोई मूर्ख है, कोई कोई पुरुष मिलते, कोई कोई नारी श्रेय मिलते, कोई कोई स्वाद में दीप का श्रेय मिलते और कोई कोई नरक में कीट कृमि जैसे श्रेय मिलते। तो ये सब काम फल के अनुसार। तो ऐसे सुख और दुख होते हैं। साधारणतया हम सोचते कि अगर हम ज्यादा अवसर मिलते इंद्रिय सुख के लिए हम और सुखी होंगे, लेकिन वो भी सही नहीं है, क्योंकि कभी कभी देखते हैं कि गरीब लोग सुखी होते तो झोपड़पति में रहते, लेकिन ऐसे कोई चिंता नहीं होती क्योंकि कुछ नहीं है, ज्यादा संपत्ति नहीं है, इसलिए ज्यादा चिंता भी नहीं होती। लेकिन वास्तव में सुख और दुख जो है इस जगत में, और सब तो कभी दुख का विकार है। जो सोचते हैं मैं सुखी हूं वो भी दुखी है, क्योंकि सभी लोगों की दिमाग, सभी लोगों का मन के पीछे में भय होते कि एक दिन मैं मार जाऊंगा। सब जानते, तो इसलिए सब भयभीत होते हैं। और सब क्या होते हैं, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचती न कांक्षती, सब की बहुत आकांक्षा होती है और सब लोगों का बहुत शोक होता है। आकांक्षा होते मतलब बहुत इच्छा होते कि मेरे पास वो चीज नहीं है। ये सब एडवर्टाइजिंग बिजनेस ऐसे चलते है लोगों का लोभ प्रवृत्त करने से। If you are not studying at NIIT, you are missing something. अगर वो चीज आपके पास नहीं है तो आपका जीवन पूर्ण नहीं है। ऐसे अगर आपका सीएलओ का नहीं है तो आपका जीवन बेकार है, खरीद लो। अगर आप अमल बातें नहीं करते तो आपका जीवन बेकार है, खरीद लो। और क्या क्या चीज एडवर्टाइज करते हैं, अगर आप ऐसे सेल फोन यूज नहीं करते आप बेकार हैं, खरीद लो। तो ऐसे लोगों की बहुत इच्छाएं होते, ऐसे कभी संतुष्ट नहीं होते। और दूसरी बात मतलब जो आपके पास नहीं है उससे आपकी आकांक्षा होती है, और जो हमारे पास था और उसको हार गया है, अभी नहीं है हमारे पास, उसलिए शोक होते कि मैं 20 साल के पहले मैं युवक था, अभी जब आईना में देखता हूं तो मुंह में बहुत रेखा देखता हूं, अभी वृद्ध हो गया है, तो युवक हो गया है तो शोक होते। तो पहले में धनी था, अभी सब पूरा बिजनेस में सब नुकसान हो गया है। तो ऐसा है, ये भौतिक अवस्था बहुत प्रकार से दुख होते, चिंता होती है कि मैं मार जाऊंगा, इस शरीर में नहीं रहूंगा, अनेक आकांक्षा होती है, शोक होते हैं, फिर काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य से मन हमेशा विचलित रहते हैं, और जन्म मृत्यु जरा व्याधि यही चार प्रकार का दुख होते हैं, और आध्यात्मिक अधिभौतिक अधिदैविक दुख होते अर्थात मानसिक दुख होते हैं, शारीरिक दुख होते अनेक प्रकार का दर्द होते शरीर में, और मानसिक दुख होते हैं चिंता क्रोध इत्यादि टेंशन अच्छी वो अंग्रेजी शब्द है तो अभी हिंदी में वो शब्द का प्रयोग होते है। इसका मतलब कि पहले टेंशन ऐसे नहीं था, लेकिन आधुनिक युग में सबका टेंशन होते, तो पहले हिंदी में ऐसा कोई शब्द नहीं था, लेकिन अभी आधुनिक जीवन में सभी लोगों का जीवन में टेंशन होते, तो अभी वो टेंशन शब्द सब बोलते मुझे टेंशन होते, तो ये एक प्रकार का मानसिक दुख है, आध्यात्मिक अधिभौतिक दुख यही शास्त्रीय विचार है। दूसरे प्रकार का दुख आध्यात्मिक अधिभौतिक अधिदैविक दुख है। आध्यात्मिक है मन और शरीर से दुख, और अधिभौतिक मतलब दूसरे लोगों से दूसरे जीवों से मच्छा हमको करते हैं, और रात के बीच में रास्ते में कुत्ता का दल रास्ते में खेलते हैं और पार्टी करते हैं, इसलिए हम नींद होते नींद बिगड़ जाते हैं, और ऐसे वाइफ तो हस्बैंड को परेशान देते हैं और हस्बैंड वाइफ को परेशान देते, तो ऐसे दूसरे लोगों से हम दूसरे जीवों से हम तकलीफ में होते, और अधिदैविक अर्थात प्रकृति से, प्रकृति जो देवताओं के द्वारा नियोजित होते हैं, तो कभी कभी बहुत गर्मी होते हैं, कभी कभी बहुत ठंडी होते हैं, कभी कभी ज्यादा बारिश होते, कभी कभी काफी बारिश नहीं होते हैं, कभी कभी साइक्लोन होते हैं, भूकंप होते हैं, तो ये सब प्राकृतिक दुख है। तो ऐसा इस भौतिक जगत में दुख अनेक प्रकार होते हैं, इसलिए वो सभी प्रकार का प्रयास इस भौतिक जगत में सुखी होने के लिए तो सब निष्फल है, सब बेकार है। इसलिए इस कृष्ण भावनामृत संघ में हम साधारण सामाजिक कल्याण अर्थात हॉस्पिटल बनाना, गरीब लोगों को खाना खिलाना, स्कूल बनाना इत्यादि हम नहीं करते, वैसे भी हम कर सकते हैं, लेकिन हम केवल ऐसे करेंगे यदि उसमें कृष्ण भक्ति होती है, क्योंकि कृष्ण भक्ति के बिना तो सभी प्रकार का प्रयास का अंतिम फल क्या होगा, दुख दुख और ज्यादा दुख। और कृष्ण भक्ति से क्या होगा, वास्तविक सुख। वास्तविक सुख का मतलब वो इंद्रिय चुप्ति से वो सुख जो मिलते है वो तथाकथित क्षणिक सुख ऐसा नहीं है। कृष्ण भक्ति से किस प्रकार का सुख मिलते है, आध्यात्मिक सुख जो तीन गुणों सत्य रज तमस से अतीत होते है, तो यही कृष्ण भक्ति का फल है। इसलिए लोगों को परम कल्याण देने के लिए भगवान के भक्तों कृष्ण भक्ति प्रचार करते हैं। इस सूरत शहर में कृष्ण भक्ति का प्रचार बहुत होते हैं, अर्थात बहुत भगवत सप्ताह आयोजित होते हैं और बहुत साधु आते हैं सूरत में, क्योंकि सब जानते हैं कि सूरती लोग तो धार्मिक है, पुण्यशाली है, लेकिन यही बोलना चाहिए, ये बात बोलना चाहिए कि तो सब लोग जो भगवत सप्ताह बोलते हैं कथा का, और सभी साधु जो आते हैं और कृष्ण भक्ति या धर्म के बारे में बोलते हैं तो सब वास्तव में कृष्ण भक्ति नहीं समझते। ऐसे बोलना चाहिए कि वो ज्यादा लोग जो भगवत सप्ताह कहते हैं तो वैसे कथा का की स्पष्ट धारणा नहीं है कृष्ण भक्ति क्या है। मतलब कृष्ण के बारे में बोलते हैं लेकिन वो क्या है, वो आधा आध्यात्मिक मनोरंजन होते हैं और ऐसे ही हम समझ सकते हैं कि लोग जो आते हैं और सुनते हैं फिर एक हफ्ते के बाद घर वापस, मतलब सप्ताह की समाप्ति के बाद लोगों के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होते। क्या होते हैं, लोग भगवत सप्ताह जाते हैं, सबसे बहुत अच्छा है, हमारे सब पाप कलाश हो गया है भगवत सप्ताह सुनने से, तो भगवत सप्ताह हफ्ते के बाद वापस जाते और व्यस्त रहते और पाप करने में, ये सोचते कि कोई बात नहीं है, जो भी पाप हम करेंगे तो बाद में हम दूसरा भगवत सप्ताह सुनेंगे और वो सब पाप खलास हो जाएंगे। और अगर वैसे नहीं सोचते तो कि पाप और पुण्य के बारे में कोई स्पष्ट धारणा नहीं। आज का भारत में जिसमें पहले युग में तो लगभग सभी लोग खास हिंदू तो पाप से डर लगते थे, तो अभी कोई स्पष्ट आंकड़ा नहीं है पाप है पुण्य क्या है, इसलिए तो प्राय सभी लोग तो पाप करते हैं, मछली मांस अंडा तो सब करते, सब सोचते कि इसमें क्या दोष है, अंडा में बहुत प्रोटीन है तो अच्छा है, स्वस्थ अच्छी बन जाएगी, फिर हम और एंजॉय कर सकेंगे। अगर स्वस्थ अच्छी होती है तो हम और इंद्रिय सुख मिलेंगे तो अच्छा, अंडा खाओ अच्छा हो, और मांस भी खाना है फिर वो ज्यादा प्रोटीन मिल के ज्यादा स्ट्रांग बन जाएंगे, लेकिन वो मांस का पचन करने के लिए कुछ शराब भी पीना चाहिए या बियर, और सभी गांव में सभी गांव में विज्ञापन लगाना है गर्भपात 150 रुपये, थोड़ा महंगा है बंबई से, मुंबई में और लोकल ट्रेन में वो एडवर्टाइजमेंट है खाली 80 रुपये, गुजरात में 150 रुपये, तो ऐसे इतने से अभी क्या पन है, इससे क्या समझना है कि गर्भपात इतना साधारण है कि उसको करवाने के लिए कंपटीशन चलते है, जैसे कि इतने सब सेल फोन कंपनी है तो इतना एडवर्टिजमेंट होते, इतना कंपटीशन होते, तो वैसे भी अबॉर्शन क्लिनिक्स में कंपटीशन होते क्योंकि इतने से अबॉर्शन होते, तो लोग नहीं समझते पाप क्या है पुण्य क्या है और सोचते हैं कि पाप तो क्या है। तो ऐसे लोगों की जीवन में परिवर्तन होने चाहिए। ईशम तंत्रगतम पापम जनानम पुण्य कर्मानम त्रिद्वंद्व मोहनीय मुक्ता भजन ते मम विभविता। गीता में श्री कृष्ण ने कहा कि पुण्यशाली लोग मेरे पास मेरी भक्ति में आ सकते हैं। तो लोग जो जग बड़ा पापी है तो कैसे कृष्ण भक्ति में आ सकते। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा से पापी तापी जातो चलो हरि नाम ही उद्धार लो, बड़ा पापी लोग भी कृष्ण भक्ति में आ सकते हैं चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा से। लेकिन साधारणतया राजा कोई ज्यादा पाप करते हैं तो कृष्ण भक्ति में कोई रुचि नहीं मिलते। तो ऐसा है कि लोग जो ऐसे भगवत सप्ताह जाते हैं और बड़ा साधु का दर्शन मिलते हैं तो सुनते हैं कृष्ण लीला सुनते हैं लेकिन कोई स्पष्ट धारणा नहीं मिलते कृष्ण भक्ति क्या है। तो इस कृष्ण भक्ति कृष्ण भावनामृत संस्थ में हम पूरा व्याख्या देते गुरु साधु और शास्त्र के अनुसार तो कृष्ण भक्ति क्या है और साधारण जीवन क्या है और दोनों में क्या फर्क है और कृष्ण भक्ति कैसे करना है। कृष्ण भक्ति क्या है तो पहले समझना चाहिए कृष्ण कौन है। कृष्ण और शास्त्र से भगवद गीता से समझना चाहिए अहम सर्वस्य प्रभो मत सर्वं प्रवर्तते। कृष्णा सभी वस्तुओं का मूल कारण है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणम। श्री कृष्ण परमेश्वर है, ईश्वर परम कृष्ण इनका रूप सच्चिदानंदमय है। इसका मतलब है कि श्री कृष्ण का रूप है वे निराकार नहीं, परम सत्य निराकार नहीं है। भगवान का रूप है, सनातन रूप है, लेकिन वो रूप हमारे भौतिक शरीर जैसे नहीं है। भगवान का रूप सनातन है, इनका रूप पूरा आध्यात्मिक है, आनंदमय है। भगवान का शरीर और भगवान दोनों में कोई फर्क नहीं है। इस भौतिक स्थिति में शरीर और शरीर मतलब जीवात्मा और शरीर में फर्क पड़ता है, लेकिन भगवान का शरीर और भगवान में कोई फर्क नहीं है। तो यही सब समझना चाहिए श्री कृष्ण की स्थिति। केवल कृष्ण के बारे में लीला कहानी सुनाना उससे लोगों का ज्यादा कल्याण नहीं हो। अगर लोग नहीं समझते कृष्ण कौन है और कैसे वे भगवान है तो लीला कहानी सुनने से लोग सोचेंगे कि कृष्णा तो एक साधारण मानुष जैसे। इसलिए भगवत सुनना और सुनाना के पहले भगवत गीता का ज्ञान समझना चाहिए क्योंकि गीता में श्री कृष्णा व्याख्या करते हैं तो कैसे वे ही भगवान है और कैसे इनकी भक्ति करने चाहिए। सब देव देवी की पूजा चढ़के और सभी प्रकार का दूसरा धाम चढ़के सर्वधाम मृत्यज मामेकम शरणम रज अहम त्वाम सर्व पापे मोक्षे शरणाशु च। श्री कृष्ण बोलते हैं कि सभी प्रकार का धर्म छोड़ के केवल मेरे चरणों में आश्रय लो, यही भक्ति है। और अगर तुम ऐसे करोगे मैं ही तुम्हारा सब पाप नष्ट कर दूंगा, यही मेरा वचन है। मां सूचा चिंता मत करो, मैं जरूर करूंगा। तो गीता में एक देव देवी पूजा तिरस्कार करने हैं। अंधवत्थु फलंते शांत भवत यौतमेद साम। गीता में श्री कृष्ण बोलते हैं कि जो देव देवी आम की पूजा करते हैं बुद्धिहीन है, अल्पमेदस, क्यों? क्योंकि सभी प्रकार का पाव जो देव देवी पूजा करने से मिलते हैं वो सब शाने के नहीं रहेगा। लेकिन अगर कृष्ण भक्ति करना है तो फल जो मिलते वो सनातन है। स्वभाक्य से धर्म से त्रायते बात हो बयात। और अगर कोई स्वल्प भी बहुत कम भी भक्ति करते हैं तो महान भाई अर्थात नरक में गिर जाना ऐसे भाई से बचाना है। तो ऐसे गीता में श्री कृष्ण इनकी परम स्थिति और भक्ति शुद्ध कृष्ण भक्ति की श्रेष्ठता स्थापन करते हैं। और इस कृष्ण भावनामृत संग तो वैसे ज्ञान सभी लोगों को प्रचार करते हैं कि समझ लो कि आपका वास्तविक कल्याण होगा कैसे, केवल शुद्ध कृष्ण भक्ति साधना करने से आपका वास्तविक कल्याण नहीं होगा और पैसा प्राप्त करने से ऐसा नहीं होगा और जगत में कोई सुख नहीं होगा अगर लोग तो कृष्ण भक्ति नहीं करते हैं। तो ये सब हम समझ सकते हैं और हम समझते हैं क्योंकि इस जगत दुखमय है। क्यों दुखमय है? क्योंकि सब लोग सब जीव जो भगवान श्री कृष्ण को भूल गया और ऐसे कारण से उसी कारण से हम इस दुखमय अवस्था में गिर गए हैं। तो सभी प्रकार का दुख का मूल कारण है श्री कृष्ण की विस्मृति। और अगर हम केवल यही करेंगे कृष्ण का स्मरण करने, और कैसे कृष्ण का स्मरण होते इस भक्ति साधना करने से, तो केवल कृष्ण भक्ति करने से मन में पूरा परिवर्तन होते हैं और इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई इच्छा नहीं रहते हैं, एक ही इच्छा रहते हैं। तो कैसे मैं मन धन वचन सबों के द्वारा श्री कृष्ण की सेवा कर सकें, तो ऐसे परिवर्तन होना चाहिए। अगर हम वास्तविक कृष्ण भक्ति करते हैं तो पूरे जीवन में मन में क्रांति जैसे जाएगा, क्रांति जैसे होगा। ऐसे नहीं है कि हम साधु का वचन सुनेंगे, ये सुनने के बाद हम घर वापस जाके और वापस इंद्रिय सुख के लिए प्रयास करें, ऐसा नहीं है। जो भक्त है, भक्त का मतलब जो परम ज्ञानी है, जानते हैं कि इंद्रिय सुख तो कोई सुख नहीं है, सभी इंद्रियों का कार्य भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए, अर्थात आंखों से श्री कृष्ण का सुंदर रूप देखना चाहिए। इसलिए आपका घर में कृष्णा का तस्वीर रखना चाहिए। तो ऐसा तस्वीर देखने से कोई फायदा नहीं होगा, कृष्णा का पिक्चर रखना चाहिए। और घर में कृष्णा की पूजा आरती करना चाहिए। तो सब लोग तो इसी देवता की पूजा करते हैं और दर्शन करते हैं, लेकिन टीवी का दर्शन करने से कोई फायदा नहीं होगा, एक्चुअली बहुत बड़ा नुकसान होगा, पूरा मन खराब बन जाते हैं टीवी देखने से। तो उसको चढ़ के अगर घर में आरती करना है कृष्ण की, कृष्ण भक्ति करने है, कीर्तन करने है, आज जैसे लोगों को बुलाना है, सत्संग बनाना है, प्रसाद वितरण करना है, तो घर में आप सुख मिल सकते हैं, वास्तविक सुख, कृष्ण भक्ति सुख। तो ऐसे सभी इंद्रियों भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। ऐसे ही कृष्ण भक्ति होते हैं और ये इस कृष्ण भावनामृत संघ का प्रचार है। कृष्ण भक्ति करो कैसे, जीवा का दो कार्य है, बात बोलना और खाना, स्वाद करना। तो बात करो कृष्ण के बारे में, हरि कृष्ण मंत्र शांत करो और स्वाद करो क्या, कृष्ण प्रसाद, पत्रम पुष्पम फलम तयम यो में भक्त्या पहुंचे हम भक्ति पारित हम अश्नामी तक पाए था। गीता में श्री कृष्ण बोलते हैं कि अगर कहीं मुझको प्रेम से फल फल जल पत्र अर्पण करते तो मैं जोड़ ग्रहण करता हूं। तो ऐसे कुछ करना चाहिए, शरीर का पालन करने पुष्टि के लिए कुछ करना लगना चाहिए। तो केवल कृष्ण प्रसाद लगना चाहिए, अर्थात घर में सब कुछ जो सर्व करने हैं। तो पहले श्री कृष्ण को अर्पण करना चाहिए, फिर हम प्रसाद लेंगे। तो अगर हम खाते हैं लेकिन कृष्ण प्रसाद नहीं खाते, तो सब कुछ जो हम खाते हैं तो उससे हम केवल पाप लेंगे, लेकिन अगर हम कृष्ण प्रसाद लेंगे तो उससे मन शुद्ध बन जाए। तो यही कृष्ण भक्ति का रहस्य है कि लोगों के जीवन में पूरा परिवर्तन हो जाती। कैसे परिवर्तन होते, आप अगर ऐसे घर में रह, जो भी घर में रहते हो रहो, लेकिन चेतना में परिवर्तन होने चाहिए। सब अपना अपना घर में रहते हैं किससे, इंद्रिय सुख के लिए, लेकिन घर मंदिर जैसे बनाना चाहिए कि हम घर में रहते हैं किससे, कि हम सब पूरा परिवार सहयोगिता करेंगे कृष्ण की सेवा में। तो ये इस कृष्ण भक्ति संघ का प्रचार है। हमें चाहिए कि सभी लोगों का जीवन में तो यही परिवर्तन होगा कि सभी लोग तो कृष्ण भक्ति पूरा उत्साह के साथ ग्रहण करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि कृष्ण भक्ति करने से आपका परम कल्याण होगा। और जब तक कोई कृष्ण भक्ति नहीं करते हैं तो जो भी दूसरा प्रयास करते हैं तो उससे कोई वास्तविक कल्याण नहीं हो सकता, क्योंकि सभी प्रकार का दूसरा प्रयास जो है जो सब प्रकृति के तीन गुणों के अंदर में है और वो सभी प्रयास केवल हताशा हो। लेकिन अगर हम वास्तविक शुद्ध कृष्ण भक्ति करेंगे तो क्योंकि वो जीव का स्वाभाविक धर्म है तो अगर हम करेंगे तो स्वाभाविक रूप से हम वास्तविक सुखमय अवस्था में स्थित होंगे। तो ये कृष्ण भक्ति तो सभी लोगों के लिए है, हिंदू या अहिंदू। जीव का धर्म है, जन्म धर्म। वास्तव में कोई हिंदू या अहिंदू नहीं है, कोई भारतीय अभारतीय नहीं है, कोई युवक वृद्ध नहीं है, सब तो आत्मा है। और आत्मा का धर्म है परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना। तो इस कृष्ण भक्ति में बहुत गहना तत्व ज्ञान है, लेकिन वास्तव में कृष्ण भक्ति करने में कोई कठिनाई नहीं है। कृष्ण भक्ति में क्या करना है? हरे कृष्ण मंत्र बोलना, कृष्ण प्रसाद लेना, साधु संग मतलब भक्तों की संगति करना। कृष्ण भक्ति में कोई कठिनाई नहीं है, बहुत सुखमय जीवन है। तो इसलिए हमारा निवेदन है आप लोगों के पास कि आप कृष्ण भक्ति करो। आप तो ऐसा अपार्टमेंट नहीं रहते है जो सब लोग ऐसे अपार्टमेंट नहीं रह सकते, लेकिन ऐसा उन्नत अपार्टमेंट में रहने से आपका कोई वास्तविक कल्याण नहीं हो सकता। वास्तविक कल्याण होगा यदि आप पूरा मन से कृष्ण भक्ति करेंगे। तो ये हमारा निवेदन है, कैसे कृष्ण भक्ति करना है। तो अंत आप सब कृष्ण ये कृष्ण भक्ति में है नहीं, शुरू किया सब माला करना। हाँ, कोई कोई करते हैं और कोई कोई सोचने वाले हैं करूंगे कि नहीं। तो कैसे करना है तो आप हमारे प्रवीण भक्तों से मार्गदर्शन मिल सकते हैं। तो यही हमारे निवेदन है, कृष्ण भक्ति करो और ऐसे जीवन सफल और सुखमय बना दीजिए। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो कई प्रश्न है। वर्ल्ड नीति सर फिलोसफी है, सनातन धर्म है, इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, एक दूसरे के बाद मानते नहीं। क्योंकि सनातन धर्म में ही कोई साकरवादी है, कोई निराकरवादी है, दोनों में से आपस में कोई किसी के बात मानता है। साकरवादी सोनी सबसेक्स एक जो दूसरे की बात मानते हैं, उसके बाद कृष्ण भक्ति की बोल रहे हैं, दूसरा बोलते हैं कि मोक्ष पाना सबसे हाँ। तो यही प्रश्न है कि दुनिया में बहुत प्रकार की फिलॉसफी है, सनातन धर्म है, इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, नास्तिकवाद है। और सनातन धर्म में भी बहुत शाखा होते हैं, साकारवादी, निराकारवादी। और साकारवादी में भी विवाद होते हैं, तो कौन सा फिलॉसफी सच है? तो मेरा एक ही प्रश्न था इस कृष्ण भक्ति संघ में आने के पहले, मेरा एक ही प्रश्न था कि इतने सारे लोग अपना अपना दर्शन प्रचार करते हैं, तो कैसे हम मालूम सकते हैं कौन सा सच है? तो इतना सा समस्त था कि सत्य एक है दुनिया में, बहुत प्रकार की फिलॉसफी है लेकिन सत्य तो एक है। और ऐसा नहीं है कि सब पूर्ण सत्य जानते हैं। तो इतना सा आपने विवेचना से समझ लिया कि भगवान ही है और भगवान व्यक्ति है। जो निराकारवादी है बोलते हैं कि भगवान का कोई रूप नहीं है, तो ये न्याय के विरुद्ध, इलॉजिकल, डजंट मेक एनी सेंस एक्चुअली। इस कृष्ण भक्ति संस्थ में आने के बाद इस पूरा व्याख्या श्री प्रभुपाद से सुनना कि जो बोलते हैं कि परम सत्य का कोई रूप नहीं है, जरा भूल करते हैं, क्योंकि परम सत्य पूर्ण है और हम तो परम सत्य नहीं है, हम बहुत तुच्छ व्यक्ति है, लेकिन हमारा रूप है। और अगर परम सत्य पूर्ण है तो कैसे कि परम सत्य का कोई रूप नहीं है? और दूसरी बात है कि सभी व्यक्ति की भावनाएं, इमोशंस, फीलिंग्स होते हैं, तो निराकारवादी बोलते हैं कि वो सभी भावना को बंद करना चाहिए। लेकिन वो क्या है, वो एक्चुअल आत्महत्या है। हम आत्महत्या बोलते हैं शरीर को, अपने शरीर को मार जाऊंगा, आत्महत्या बोलते हैं। लेकिन वास्तविक आत्महत्या है स्पिरिचुअल सुसाइड, आध्यात्मिक आत्महत्या, जो बोलते हैं कि सभी भावना, सभी इमोशंस, फीलिंग्स को बंद करना है, तो वो ही एक्चुअल सुसाइड करने वाले। तो ये सब भावना तो परम सत्य में अर्थात भगवान में रखना चाहिए। गॉड इज लव, भगवान प्रेममय है, तो ऐसे समझना चाहिए। तो इतने से समझ लिया तो आपने विवेचना से वो कृष्ण भक्ति आंदोलन में आने के पहले, तो जब मैं पहली बार इस्कॉन मंदिर गया था लंदन में, तो भक्तों से पूछा कि तो सभी लोग बोलते हैं तो हमारा रास्ता ठीक है, यही सही है, तो कैसे, और आप भी ऐसे बोलते हैं, कैसे आपको विश्वास कर सकते? तो इसके पहले मैंने निर्णय किया कि अगर कोई मुझको यथार्थ जवाब दे सकता था तो उसी पंथ में पालन करूंगा। तो भक्तों मुझे बोला कि हम तो कोई काल्पनिक या आधुनिक बात नहीं बोलते, तो जो हम बोलते हम केवल शास्त्र से बोलते, और शास्त्र तो वो भी सनातन है। इस सनातन, आप सनातन धर्म बोलते, तो सनातन क्या है? तो भक्तों मुझे व्याख्या किया कि शरीर और सब कुछ जो है इस भौतिक जगत में सब कुछ अस्थाई है, लेकिन सनातन क्या है? आत्मा, और भगवान सनातन है, और वो संबंध जो है भगवान और आत्माओं में, वो भक्ति संबंध, वो ही सनातन धर्म है। सनातन धर्म का दूसरा नाम है हिंदुइज्म, लेकिन एक्चुअली हिंदुत्व या सनातन धर्म वो दोनों एक ही नहीं है। हिंदुत्व तो एक आधुनिक वाद है, कोई शास्त्र में हिंदू शब्द आप नहीं मिलेंगे। सनातन धर्म क्या, धर्म इसका क्या मतलब है? धर्म का मतलब आत्मा या किसी भी वस्तु का मूल स्वभाव, जैसे कि जल का स्वभाव तरल है और चीनी का स्वभाव मीठा है, तो आत्मा का स्वभाव है भगवान की सेवा। तो यही सनातन धर्म है। तो भक्तों ऐसे मुझको व्याख्या किया कि सब कुछ जो हम बोलते हैं हम शास्त्रीय ज्ञान के ऊपर बोलते हैं, और ये दूसरा प्रश्न आया था कि दुनिया में बहु प्रकार की शास्त्र भी है, बाइबल कुरान इत्यादि। भक्तों मुझे बोला कि सही है, लेकिन जिस शास्त्र में अधिक ज्ञान होते तो उससे ज्ञान लेना चाहिए। जैसे कि कोश है डिक्शनरी, तो इतना सा बड़ा डिक्शनरी नहीं होते, ऐसे बहुत छोटे से, और अंग्रेजी भाषा में 12 वॉल्यूम, इतना सा, एक वॉल्यूम इतना साइज है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, जो भी शब्द पूरे इतिहास में अंग्रेजी में था उसका रिकॉर्ड है उसमें। तो छोटे से पॉकेट डिक्शनरी से आप कुछ अंग्रेजी के बारे में आप कुछ प्राथमिक ज्ञान मिल सकते, लेकिन पूरा ज्ञान भाषा के बारे में आप बड़ी कोश से मिल सकते। तो वैसे बाइबल में लिखे गॉड है, गॉड इज गुड, लेकिन गॉड कौन है, क्या करते हैं, किस लिए इस भौतिक जगत को सृष्टि की, उसके बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं है। और एक्चुअली मैं इसके पहले क्रिश्चियनिटी को छोड़ दिया था, क्योंकि देखा कि वो प्रीस्ट भी तो कोई आचरण पालन नहीं करते, और प्रीस्ट भी तो ज्यादा शराब पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, और क्रिश्चियनिटी में कोई एक्चुअली ज्ञान नहीं है। तो मैं खुद विचार किया था कि जरूर वो पुनर्जन्मवाद, लोग पुनर्जन्मवाद बोलते हैं, एक्चुअली वाद नहीं है तो फैक्ट है, तो यही है। तो ऐसे क्यों एक व्यक्ति अमेरिका में जन्म लेते हैं और जन्म से तो काफी पैसे मिलते हैं, और दूसरा व्यक्ति बांग्लादेश से जन्म लेते हैं और जन्म से गरीब होते, तो क्या भगवान तो अमेरिकन लोग को ज्यादा अनुग्रह करते और बांग्लादेशी लोगों को घृणा करते? नहीं, वो कर्म फल के अनुसार लोग दूसरे दूसरे श्रेय मिलते। तो क्रिश्चियनिटी में ऐसा ज्ञान नहीं है, तो वेद शास्त्र में ज्ञान ज्यादा होते। तो जैसे कि बाइबल में इतने सब होना है कि भगवान 6 दिन में जगत को सृष्टि की, फिर थका हुआ एक दिन आराम किया, तो इतना सब है सृष्टि के बारे में। लेकिन वैदिक शास्त्रों में विस्तार रूप में ज्यादा ज्ञान है, तो कैसे होते है? तो शास्त्र विभिन्न है, लेकिन वैदिक शास्त्र में ज्यादा ज्ञान है, तो भगवान कौन है, जीव कौन है, जीव और भगवान में क्या संबंध है, तो वो एक बात है। तो दूसरी बात है कि ठीक है, तो वेद शास्त्र है, लेकिन वेद शास्त्र में बहुत शाखा भी है और भक्ति मार्ग में भी बहुत शाखा है। तो कैसे समझना है कौन सा पंथा श्रेष्ठ है? तो इसलिए एक सद्गुरु का उपदेश प्राप्त करना चाहिए। गुरु का मतलब जो परंपरा, गुरु परंपरा में आते, जैसे कि गीता में श्री कृष्ण बोलते हैं एवं परंपरा प्राप्तम, ये ज्ञान परंपरा से मिलने है। तो कैसे समझना है कौन गुरु है कौन सद्गुरु है? तो सद्गुरु का लक्षण है, एक लक्षण है कि परंपरा में आते और केवल शास्त्र से उपदेश देते। तो ऐसा नहीं बोलते कि मेरा विचार में, ऐसा नहीं बोलते साधु, केवल यही बोलते है कि शास्त्र में यही ज्ञान है, गीता में भगवान ऐसे नहीं। शाब्दे परे चनिष्णातम ब्रह्मण्य उपमा स्वयं, शास्त्र में गुरु के बारे में दो मुख्य लक्षण वर्णित है कि और शास्त्र में, शास्त्र ज्ञान में शिक्षित है और प्रवीण है और ब्रह्मस्थित होते, अर्थात तो भोगी नहीं है, सदैव ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्म मतलब आध्यात्मिक जीवन में अधिष्ठित होते हैं। तो कैसे मालूम होते है? तो एक गुरु का आचरण से देख सकते हैं। और यही सभी बात के अलावा कृष्ण भक्ति तो केवल शुष्क ज्ञान से समझना नहीं है, तो अनुभूति से प्राप्त होती है। और ये कृष्ण भक्ति वो कृष्ण मंदिर में, वो लंदन में जब पहली बार गए थे तो देखा कि ये सभी भक्तों इतना आनंदित है। और कैसे आनंदित है? तो सभी लोग की मुंह उज्ज्वल था। और कैसे आनंदित होते थे? तो बहुत तपस्या करने वाले थे उस समय, तो शीतकाल था और भक्तों तो ठंडी ठंड जल में स्नान किया है और बाहर में प्रचार किए है रोज लंदन के रास्तों में, हरिनाम कीर्तन किया है, लोगों महामंत्र सुनाने के लिए गया है बहुत ठंडे में, तो बहुत तपस्या की है, फिर भी बहुत आनंदित हुए थे। तो ऐसे समझ लिया कि ये सभी भक्तों आनंद कैसे प्राप्त करते हैं? तो इंद्रिय सुख से नहीं है, तो जरूर वो आध्यात्मिक सुख है। तो ऐसा भक्तों मुझको व्याख्या करते हैं, तो कैसे समझना है कौन सा आध्यात्मिक मार्ग सच है? तो वो शास्त्र, वो शास्त्र के अनुसार होना चाहिए, गुरु परंपरा के अनुसार होना चाहिए, जैसे कि शास्त्र में श्री कृष्ण बोलते एवं परंपरा प्राप्त, और इस परंपरा में केवल हमारे प्रभुपाद ऐसे नहीं बोले कृष्ण भक्ति करो, लेकिन सब महान आचार्यों, आचार्य पुरुषों, भक्ति सिद्धांत सरस्वत ठाकुर, जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, चैतन्य महाप्रभु, रामानुजाचार्य, माध्वाचार्य, वल्लभाचार्य, विष्णु स्वामी, निम्बार्काचार्य, शंकराचार्य भी जो मायावादी प्रचार करते थे, अंत में बोले भज गोविंदम भज गोविंदम। तो सभी आचार्यों बोलते कृष्ण भक्ति करना, और हम भक्तों का जीवन में देख सकते कि कैसे भक्तों कृष्ण भक्ति सुख प्राप्त करते हैं। तो ऐसा ये सभी परीक्षा है कि कृष्ण भक्ति, ये कृष्ण भक्ति तो कोई भौतिक सामान्य धर्म नहीं है, ये पूरा आध्यात्मिक है। So I say, may convinced up or abhi bhi convinced hoon. Kyunki Krishna Bhakti karne se aise hote hain. Bhakti pareshanu bhavo virakti ramyatra trishat chuka ekakal prapadyama anasya yatashna tasyus tushti pushti shuddha payanu ghasam. Bhakti kya hai? Pareshanu bhavo. Artat Bhagavan ko anubhav karna. Aur uska phal hoga bhakti pareshanu bhavo virakti ramyatra. Virakti hoti hai. भक्तों जो रुचि मिलते कृष्ण भक्ति में तो भौतिक तथाकथित सामान्य सुख में कोई रुचि नहीं मिलते, कोई आसक्ति नहीं होते, ये सभी है। चाई से चुका एक काला प्रपत्य और उदाहरण है तो भूखी व्यक्ति जब खाते हैं तो तुष्टि पुष्टि क्षुद्ध पायानुघासन खाते खाते तो संतुष्ट होते हैं, पुष्टि होती है और क्षुद्ध अनुघासन तो क्या बोलते हैं भूखा भूख मिल जाती मिट जाते हैं। तो वैसे भी जब हम भक्ति करते हैं तो संतुष्ट होते हैं और आध्यात्मिक पुष्टि मिलते हैं और वो लोभ आकांक्षा लालसा जो है भौतिक वस्तुओं के लिए मिल जाते हैं। तो अगर आपका विश्वास है, थोड़ा सा विश्वास है इसी बात में, तो आप प्रयास कीजिए कृष्ण भक्ति करने, क्योंकि केवल करने से वो क्या फल मिलते आप मिल सकते। करने से कृष्ण भक्ति करने से आप कृष्ण भक्ति मिल सकते। तो ये सब बात हम बोलते हैं केवल आपका विश्वास बढ़ाने के लिए, जैसे कि आप भी कृष्ण भक्ति करेंगे ये आप देख सकते हैं। तो कृष्ण भक्ति कितनी अच्छी है, लेकिन आपने उदाहरण में भी वो कृष्ण मंदिर जाने के पहले भी मेरा अविश्वास था वो सभी ढोंगी गुरु में। एक्चुअली जब स्कूल में था मेरा एक दोस्त मुझे दिखाया प्रभुपाद की पुस्तक श्री ईशोपनिषद, तो दूसरे मुझको दिखाया, मैं बोला नहीं देखूंगा, ये सब इंडियन गुरु सब बदमाश है, ऐसा इंप्रेशन था। क्योंकि सभी इंडियन गुरु जो पाश्चात्य देश हम जाते थे जो सब बदमाश थे, प्रभुपाद के अलावा सब चीटिंग वाले। तो कुछ दिनों के बाद में स्वयं एक कृष्णा पुस्तक मिली श्रील प्रभुपाद की, ठीक है देखूंगा पढ़ने, फिर भी मेरा अविश्वास था, मतलब सोच रहा था तो इसमें कुछ अच्छा है, लेकिन ऐसे ही कोई संस्थ जिसमें धर्म का नाम में चीटिंग नहीं चलते, मेरा अविश्वास था। फिर भी सोच रहा था कि एक बार जाऊंगा देखने के लिए क्या है। तो इतने सा आदर्श फिलॉसफी है उस पुस्तक में, लेकिन ऐसा है कोई संस में जिसमें लोग वो आदर्श फिलॉसफी के अनुसार आदर्श जीवन व्यतीत करते, मेरा विश्वास नहीं था। जब मंदिर गया तो देखा तो हाँ ये सभी भक्तों कृष्ण भक्ति में है तो वास्तविक धार्मिक जीवन में है। हरे कृष्ण। और दूसरा प्रश्न है Not only in ISKCON. It's according to Shastra. In a Shastra, there are many detailed rules concerning Ekadashi Nirnay. It depends on the position of the moon. Ekadashi is observed on a solar date. But actually, Tithi means a lunar day, isn't it? So the lunar day and the solar day don't always correspond. Sometimes you may have two lunar days within one solar day, or sometimes a lunar day means a lunar day. That is longer than one solar day, or sometimes you have three lunar days touching one solar day. So there are Shastric rules which state that there are different things. Just like if there are two lunar days within one solar day, depending on the time of the rising of the sun before the setting of the moon, it's very complicated actually. Then in such a case, the Ekadashi, even though it's actually the 11th day after the Purnima or after the Amavasya, then it should be observed on the next day, and that's called Mahadwadashi. But this is stated in Shastra. This is for advancement in Krishna Bhakti. But there's also Smarta Vichara. Smarta means those who simply follow the smritis, but not for the sake of Krishna Bhakti. They follow for the sake of material enjoyment. In other words, they may follow Ekadashi, but not for the sake of getting Krishna Bhakti, for the sake of getting punya. So they have a different outlook. They calculate differently. They advise their followers differently because their whole outlook is completely different. So there is Smarta Vichara and Vaishnava Vichara. So we follow Vaishnava Vichara because our aim is to satisfy Krishna. According to Smartas, Ekadashi should be observed for getting free from sins. According to Vaishnavas, Ekadashi should be observed because that is Harivasa, that is the day of Hari, that is dear to Lord Hari. It should be observed for the pleasure of Lord Hari. So it's a completely different outlook. Some people observe Shastric injunctions on a very low level, actually. They think that the goal of Shastra is to live in this world for material enjoyment. So, Vaishnavas, they live in this world for the sake of serving Krishna. So that's why between Smartas and Shuddha Vaishnavas, there's a lot of difference. Although sometimes some Vaishnavas, they're also influenced by Smarta Vichara. Those who don't have a very clear understanding of what Vaishnavism is. So they may also be influenced by that. another complication. This is quite a complex topic. Is that the calculations which are followed are based on astronomical tables, which are often some hundreds or thousands of years old. And the positions of the planets have altered slightly in that time. So that the calculations they make, which if they had made them according to those tables, at that time it would have been correct. But now it's incorrect because the planets move, their general position moves. So in our ISKCON, our devotees have recalculated according to the actual position of the planets. It makes a difference. So it's quite a complex topic. Ekadashi Nirnay is very complex. Better not to do. Better not to ask this question. If you think I shall miss, then you'll miss. Better don't do so. Keep a list of the Ekadashis and follow it. Is it connected with our body? Is what connected? Away from 11 years. 11 inches. Gyara what? 11 inches. Yes, Ekadashi is also connected. It's also connected with the body. There are different levels you can see. Agar matlab